Hej alla där ute och välkomna till ett nytt avsnitt av Tittar de snackar. Lite mer fräs i det. Du var lite slö. Finns det någonting jag inte klarar av, Gustav Torssell, så är det din kritik av mina intron. Ja, men det roliga var att den här gången kände jag på mig att okej, nu kan det vara en sån där gång där Gustav kommer vilja köra introt på nytt. Ja. Men okej då. Är du med? Ja. Okej. Välkomna lyssnare ute till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar de snackar, ofta ansedd vara en av de bättre i Sverige. Eller kanske inte, jag har ingen aning. Det här är avsnitt 198. Och med mig har jag som alltid Gustav Torssell. Ja, och det är ju lite en lögn, för senaste åren är det ju inte allt som alltid Gustav Torssell. Och påpekar inte jag det också varje gång vi pratar? Som att jag aldrig har påpekat mycket det möjligt. Förut. Jag vet också att jag nämnde det när jag pratade med Erik och Magnus i förra avsnittet. Jag tror dock det klipptes bort, är att det sades innan inspelningen. Men jag jämförde dig med Kiss-gitarrist Ace Frehley, som var väldigt involverad och på de första skivorna. Och sen kom drogerna. Ja, ja. Och det var ju då att man långt senare fick veta att alla de senare skivorna med original Kiss-uppsättningen, ja, så var Ace Frehley inte ens i studion. Men han spelade inte solo, han gjorde ingenting. Och det roliga när du sitter med då Erik och Magnus från skräckfilmspodcasten Wakency, när ni sitter och pratar, det roliga är att min motsvarighet till droger är ju att jag har blivit social, medan ni filmnördarna fortfarande har tid att sitta tillsammans. Men jag lever ett socialt liv. Fortfarande tid, jag vill säga att två av de här tre har barn. De har typ så här respektive bra, sunda liv. Det är kul att du säger två av tre. Så det är väl jag som är den här, ja, som men, är den men det är mer så här, precis som när jag lämnar den där filmnördsgruppen på Facebook, att så här, jag har inte hängt lika mycket med lika mycket i filmnördsuniversumet längre, utan varit social utanför det. Så kan man väl säga. Men innan vi säger nu den här manus kursen vi gick för nu 10 år sedan, Gustav, ja. Och sen det här när det blev lite Facebook och den här filmnördsgruppen och sånt, hade du det där filmsociala livet innan, eller var du en ensam filmnörd? Jag förstod. När du var runt så här och hånglade med alla töser på Gotland, var då det fanns ett filmsammanhang där, eller var du ensam? Jag gick ju filmestetiskt, men jag har alltid känt mig ganska ensam, för alla gillar film. Men det var ju först när jag träffade dig, Julius, Drashen, som jag lärde känna folk som verkligen, verkligen nördat ner sig i film. Så du var ju du var ju ingången i det. Och sen ska så länge vi haft den här podcasten, så har ju jag egentligen varit deprimerad. Alltså när vi började den här podden så mådde ju inte jag bra. Så att det är första gången nu i poddens historia som jag är så här, ja, men det här har varit ett bra år. Och då är resultatet att jag inte är närvarande. Det finns något roligt där. Och jag hoppas att det blir tvärtom, att jag kommer tillbaks ännu mer frekvent. Ja, precis som att Ace kom tillbaka där när han behövde pengar 96. Ja. Men alltså min dröm är ju fortfarande, min dröm är att du och jag ska skriva böcker och manus på varsitt håll, eller vad man än nu vill göra. Och så har vi det där Filip och Fredrik flowet, att vi när en gång i veckan får vi till ett avsnitt. Men då kommer man behöva att någon annan än du klipper det, eller hur? Ja, kanske. Men du har ju sagt att du ska börja klippa. Ja, jag vet inte om det kommer bli så. Om det är en realistisk tanke. Men Gustav Torssell, hur kommer det sig att vi sitter här idag då? Du föreslog, ska vi, precis som när vi pratade om Terminator 3, som vi kallar den, T3, trailern, ska vi på samma sätt se trailern till Netflix Martin Scorsese film The Irishman? Tycker det är svårt att säga Irishman. Ja, du hör, det blir fel. The Irishman, det heter väl The Irishman? Alltså att ja, det är inget mellanslag mellan Irish och man. Nej, men jag har problem med det ordet. Det är som med ketchup, jag hör inte skillnaden. Och jag, men jag hör att jag låter som efter så här 8 Irish väl. Och då ställer jag frågan, om det hade varit 80-talet där alla titlar översattes, vad hade den hetat då, tror du? Den hade inte hetat Den irländska mannen. Nej, den hade ju haft en så här, kanske lite mer ordvitsig titel, ska jag säga. Ja, eller så hade de tagit bort the. Mm. Så enkelt. Ja. Jag tänker mig att den skulle varit, du vet, som så här, du vet, tjejen som ramlade över bord, allt de heter. Fast det har ju alltid varit lite undantag, Goldie Hawn-filmerna, ja. Ja, men det är vissa filmer som ändå fick de här. Men whatever. Okej, okay, The Irishman, ja, hur som helst heter filmen. Jag läste att den skulle ha en begränsad biorelease, och jag undrar om det här bara gäller i USA. Det tror jag bara. Ja, för annars hade det varit kul om den gick upp för en... Eller vadå, men Netflix-filmen Roma, som inte jag har sett ännu, av, vad heter han? Caron, vad heter han? Heter han Caron? Ja, att vi ska välja namn. Men vi, det vet alla som lyssnar på den här podcasten länge, att vi snubblar på uttal och namn, och det är helt okej. Men den gick väl upp på några få biovisningar även i Sverige? Det gjorde den. Jag tror det. Och då borde väl... Jag vet inte riktigt hur Robert De Niros och Al Pacinos varumärke står sig 2019. Det är väl antagligen mycket starkare ihop med Scorsese som regissör. Ja. Precis som Kiss varumärke sköt i höjden och tog på sig sminket igen 96. Men så jag kan ju se att den får en, om den får en internationell biorelease, så borde den komma till Sverige. Men samtidigt så har ju de här Righteous Kill, och det, jag vet inte riktigt hur de står sig. Jag vet inte. Vadå Righteous Kill, vad är det? Det var väl förra gången de spelade i samma film. Vem var det som regisserade den? Oj, den där kalkonen. Den var ju misslyckad innan den släpptes. Det känns som att den mörkade man lite. Den gick upp direkt till video i Sverige. Ja, det gjorde den säkert. Jag blev bara, för hit var ju så monumentalt att de här två skådespelarna skulle sitta mitt emot varandra i en scen i ett fik, ja, i en diner. Ja, men det känns som att det är väl inte riktigt att det är Al Pacino, det är väl snarare att det är Scorsese, De Niro och Joe Pesci, alltså maffiabröder gänget igen, där även Al Pacino är. Så att det är lite så här Goodfellas maffiabröder får en sittning med Al Pacino som är hit. Det är ju lite dynamiken med den här filmen. Att det, ja, det är inte bara De Niro och Pacino som möts, utan det är ett filmuniversum som möts med Al Pacino. Ja, då vill jag även också bara nämna Harvey Keitel som också är med. Nej, är han? Vad glad jag blir. Ja, och men bara för att ändå, precis, det blir så här Scorsesis grabbar lite, och vet, de här maffiga, alltså det blir ändå den här supergenerationen av skådespelare. Vi kan ju då tipsa människor om, nästan så att vi hade velat prata om den filmen också. Alltså så här, gjorde ett eget avsnitt. För hur det började med De Niro och Harvey Keitel, som då hade huvudrollen. Det var ju Dödspolarna, heter den på svenska. Mean Streets. Ja, men precis, där har du ett exempel på en svensk rolig titel. Mm. Mm. Mm. Ja, jag har faktiskt inte sett Mean Streets, och ändå har ju den... Den ligger på Netflix, det var det jag ville säga. Se den, den ligger på Netflix. Jag har inte sett om den här. Den har alltid funnits i du vet, DVD-hylleperiferin, vart man än är såhär. Fan, brorsan, har du Mean Streets? Ja, jävla Tony, står Mean Streets här i din hylla? Och nu även så här, oj, nu bläddrar jag förbi den på Netflix. Så jag egentligen, det finns ingen ursäkt att jag inte har sett Mean Streets. Men jag har aldrig sett den. För mig var ju relationen annorlunda, att, för där kan man ge min kontext till Martin Scorsese då, att på, när jag var filmistet på gymnasiet, så man kan säga att han var min första så här nördiga idol, filmidol. Mm. Alltså så att jag brände alla filmer av honom. Och vissa var ju svåra att få tag i när jag var barn på VHS-tiden. Man fick vänta in att TNT skulle kanske visa en film. Så direkt, pappa ringade ju in allt. Alltså jag lärde mig i en tidig ålder att lusläsa tv-bilagan för att hitta de här guldkornen. Så plötsligt går det en film klockan 3 på natten på TV3. Little Murders bland annat. Lysande film som inte finns någonstans. Nu finns ju allting någonstans. Men ändå, bortglömd pärla. Hur som helst, då var Mean Streets, jag brände av massa Scorsese, men den fanns inte i videobutikerna. Så den blev en av mina senare upplevelser. Och då en liten besvikelse, vilket jag tror kommer vara precis tvärtom idag. För då hade jag maffiabröder, Goodfellas. Och Mean Streets är ju en independent film. Och det tror jag inte att min perception, mina sinnesintryck hade inte, var inte förberett på det. Men nu är det det, och då tror jag att jag kommer se en helt annan glädje. För jag såg förtexten, förlåt att jag blev babblig nu, men jag såg förtexten till Mean Streets, Dödspolarna. Och den är ju bara så Martin Scorsese-klippningsgo. Att, men vi, ja, men det skulle kunna vara en sån film då som vi faktiskt kanske borde lägga ett avsnitt på i podden, eftersom det är en film jag har missat men inte borde ha missat. Verkligen, i och med att vi ska vara lite mer organiska och spontana i filmvalen. Det är jag som har tjatat till med det. Och den åker ju upp på intresselistan nu, helt klart. Jag tror de flesta lyssnarna är helt med på att snacka Mean Streets i ett eget avsnitt. Tror jag säkert. Jag vill bara nämna en liten rolig anekdot om det här med att ringa in tv och film i tv-bilagan innan vi kanske går. Din mamma måste ha gjort det. Nej, det har hon aldrig gjort. Hon lägger alltid fram. Det roliga är att hon lägger alltid. Nu när jag var hemma senast, på nu på semestern lite. Men hon går igenom och läser. Hon är så sur ibland också att den här nya kanalen Paramount. Paramount har en egen tv-kanal nu. Jaha, jag har ingen koll. Nej, men det är lite kul. Men de har, och mamma är så sur för att den inte finns i tv-tidningen. Så säger alltid jag, men den finns på tv.nu, mamma. Ja. Men hon liksom tar inte till sig det. Så nästa gång så säger hon samma sak. Ja, den där, jag vet inte vilken film som visas nu för här på Paramount, för att den finns inte med i tidningen. Men hon går ofta igenom och så är det ofta, du vet, att hon säger, oj, kolla här. Ja, de visar ju, men säger, Spider-Man går på TV3 ikväll, Emil. Och säger alltid, jo, men den finns ju på Netflix, så slipper vi reklamen. Ja. Då blir det ändå enklare för henne att sitta och titta på tablå-tvn med reklam och klaga på reklamen än att gå in på Netflix och sätta på filmen. Men jag är, det är väldigt intressant rent psykologiskt. Ja, och jag är ändå team din mamma, min pappa som också är filmälskare. För du och jag, det har vi också tänkt omöjligtvis någon gång göra ett avsnitt om. Det här med, du beskrev det som de 12 valen. Alltså nu när man har Netflix, det är för mycket val för alla människor. Så man väljer fel. När den här dynamiken av att ringa in i tv-tidningen, att vänta in en film fanns, då fanns en annan njutningshöjd i filmupplevelsen som går förlorad när man bara sitter och bara ängsligt väljer och till slut bara, nu kör jag den. Och så är man så här, nu såg jag Pulp Fiction, men nej, så där, för att man hoppar till något annat. Jag vet, och jag tror kanske att jag är väl i och för sig kanske en generation efter dig. Det är att min generation är den sista där det fortfarande finns någon trygghet i att bara fastna framför TV:n. Också nu då när jag var hemma så skulle jag se någonting på Netflix. Det var såhär, okej, det är kväll, jag ska göra en kopp te och ska sätta på någonting på Netflix. Men så blev det att jag hamnade mitt i True Lies som gick på någon. Ja, och det blir något helt och det var gött. Ja, och då var det så lätt att bara fastna och fortsätta titta på den. Men jag tror aldrig jag hade tagit det valet att på Netflix trycka på True Lies. Nej, det är också så här, precis som Mean Streets, det här tycker jag vi ska hitta en struktur kring. Alltså jag ska djupdyka i, jag ska koppla in en människa jag lär känna som faktiskt säkert vet vad det är vi försöker sätta ord på. Ja, det ska jag göra. För jag tror folk, man märker ju det när folk pratar, alltså så här, vare sig filmnördsgrupper eller bara vanligt folk på jobbet, att alla tycker det är lite jobbigt med det här enorma gratisutbudet som det ändå blir. Att alla tycker det är jobbigt att välja film på Netflix eller valfri streamingtjänst. Mm. Jag vill, ja, vi ska spana vidare där. Men, okej, men ska vi gå till den här... Ja, men kan vi inte bara prata om, ta innan vi ser trailern, vi ska alltså se trailern, vi har ingen av oss har sett den. Förväntningar på trailern, förväntningar på filmen. Vad är dina förväntningar? Här tror jag det är lite omvänt mot den här Terminator 3 trailern vi såg. Medan det är tvärtom. Jag vet att du är ett stort fan av maffiabröder och som vi har hört dig prata nu om Mean Streets och hela den Scorsese-grejen. Mm. Jag har aldrig haft samma kärlek till honom eller ens gangstergenren. Jag tycker inte det är så intressant att titta på italienska gangsters. Så vad har jag för förväntningar? Jag har sett någon bild från trailern. Och att det ser, den ser snygg ut, filmen. Så det behöver inte ha några förväntningar på. Jag tror den kommer se snyggt ut. Jag hoppas man får se Al Pacino och Robert Niro agera tillsammans. Men det kommer man ju få. Det beror på lite. Ja. Det fick man ju knappt hit. Det är väl bara, de har ju bara den scenen i dinern. Ja, och det är aldrig någon bild. Du hoppas att det faktiskt är lite mer, alltså så här, köttig interaktion mellan dem. Så att jag vill gärna att någon rör vid en andras axel eller liknande. Ja. Någon sorts beröring hoppas vi på mellan De Niro och Pacino. Ja, men ett bro, alltså där de spottar på varandra eller spöar varandra helt enkelt. Precis. Ett slagsmål mellan Robert De Niro och Al Pacino. Ja, kan även godta bara att Al Pacino sträcker Robert De Niro ketchupen. Ja, men ändå att vi måste ser det vara en hit vid ett bordscen? Alltså just med... Nej, men jag har fastnat vid det nu, för jag har ingen kreativ fantasi längre, Gustav. Nej, okej. Okay. Vad bra att meddela mig det nu när jag är tillbaka och tittar om snackars universum. Mm. Men vad har du förväntningar som är lite mer... Alltså det här är ju också vad jag säger, typ, det är Scorseses dyraste film. Jag tror den budgeten 200 miljoner. Alltså Netflix lägger 200 miljoner dollar på den här filmen. Det är typ i närheten av vad Endgame kostade. Så jag vet inte vart alla pengar riktigt har gått. Nej. Det känns som att filmen kommer vara 6 timmar lång. För är den 6 timmar lång? Jag vet ju ingenting. Nej, det tror jag inte. Men jag tänker liksom, vart går 200 miljoner dollar? Vad går det till i en Scorsese-film? Är det just att det är en epoksfilm? Är det för att de har föryngrat skådespelarna digitalt som de gör då, för att filmen utspelar sig under flera decennier? Oj, har de gjort det? Okej, det är roligt att du ger mig massa information om filmen, för då... Ja, du har ingen koll där. Nej, alltså jag vet ju bara att den här har varit på G länge. Att, ja, när jag hörde att den ska komma till Netflix så blev jag ju skeptisk, för Netflix-produktioner har varit väldigt så här skapade. Alltså att det är mallat efter att så här, nu ska vi göra en Scorsese-film. Mer än att Scorsese ska få göra en film. Jag tänkte just på det. Är inte en bra analogi till det, eller en metafor, eller en parallell, jag har ingen aning om skillnaden på de tre, att det är lite som när min morfar handlade på Konsum och köpte blåvitt produkter. Det är så här finns en limpa, här finns makaroner, här finns... Så känns det lite som att Netflix tänker. Vi ska ha en science fiction-film. Vi ska ha en gangsterfilm. Mm. Vi ska ha en ungdomsfilm. Det blir väldigt så här... Ganska snävt till och med. Så här, vi ska ha en ungdomsfilm för den unga gay publiken i Storbritannien. Ja, men det är ändå paketerat som en blåvitt produkt som finns bara i den här butikskedjan. Och det finns ingen riktig kärlek där. Det är någonting som gör att jag känner när jag ser Netflix, det är N-net, den här loggan på filmpostern på Netflix, som gör att jag vill inte titta på detta. För det kommer kännas livlöst och det är så instängt Netflix på något sätt. Och det tycker jag påverkar hur jag känner inför filmerna. Ja, och det är väl, och därför kommer inte jag bli chockad om den här filmen bara var, ja men den var ganska bra. Recensenter kommer sätta massa fyror, men egentligen så kände de inte det, att det var en fyra, utan att det var en happening som man gav en fyra. Ja, men samtidigt är en Netflix-happening är, frånsett kanske Stranger Things och House of Cards, några exempel, är också väldigt... Det kommer och det försvinner. Hade den här filmen inte varit Netflix och haft den stora biopremiären och allting, så känner jag kanske att hur mycket hype det här än kommer få, hur nöjd den Netflix kommer vara med resultatet av den här filmen och hur många nya subscribers de får in, så tror jag ändå att den här filmen kommer komma och försvinna. Ja, och jag vet inte, för att jag är fortfarande, för jag håller med dig i mitt konservativa tänk. Mm. Och samtidigt känner jag så här, att det händer så mycket på kort tid nu, så kanske, apropå nämnda Roma som blev Oscar-nominerad och så där, att det börjar bli biobra filmer. Alltså, jo, att så här, Scorsese, hur många har du hört någon snacka om Roma efter den, efter Oscars galan? Ja, men jag tycker ändå det nämndes, rekommenderades på Instagram och så där. Hur många tror du idag sätter på Roma där ute i världen? Nej, men det gäller ju all film. Du sätter ju inte på Mean Streets heller. Det vill säga att det har ju inte specifikt med Netflix-filmen att göra, utan det gäller ju all film. Nej, men jag tror ändå Mean Streets sätts på, har ett högre genomsnitt sättapående än vad Roma kommer ha. Ja, nej, men jag håller med dig. Och sen får vi se om framtiden jämnar ut det här. Men fler förväntningar. Det är ju roligt, för jag har inte tänkt så mycket på att Al Pacino, att han är med. För han har ju, känns som att han har tappat lite skådis självförtroendet. Det har han gjort. Men han har väl pensionerat sig. Han kommer tillbaka till från sin pension för den här filmen. Vad har hänt med all min kunskap? Jag tror jag släppt, när jag lärde känna alla er filmnördar, så har jag släppt att vara the filmnörd. Jag har alltid varit den bland mina vänner. Och men fick du den infon mycket från filmtidningar, svenska filmtidningar och liknande? Ja, men och samtidigt brukar jag tänka att jag plöjde ju filmböcker, Emil. Alltså jag plöjde filmböcker, nu kollar jag inte ens trailers. Alltså jag ser om jättemycket film. För att jag lär mig och jag berörs. Jag såg om Sjätte sinnet, och vad kan det vara, för 9:e gången. Och så ser jag den med helt nya ögon, och så lär jag mig någonting apropå den författare jag vill vara verksam som. Så att jag har fått en sån relation till film, att jag återbesöker, jag egentligen så här, ge mig vilken film som helst, för min kick ligger i att se hur jag hade kanske gjort så här, inte annorlunda, men att känna mig in, att spegla mig i filmen, vare sig den är dålig eller bra. Som när jag läste boken Djurkyrkogården och får lite självförtroende av att Stephen King inte är färdig med sin plott, att jag så här knäcker små gåtor för mig själv. Så att det där totala filmälskandet när jag plöjde filmböcker och sådär, det har liksom, och det här är inget negativt, det känns bara som att så här, det är naturligt. And that's why. Och så tror jag att jag släppt lite, för jag kan känna så här, det är jätteroligt för mig när du sitter bara och ger mig så här allmän info om The Irishman. Där jag var så här, vadå, är det 6 timmar lång? Alltså det är lite kittlande. Det blir lite som videobutiken pojken igen. Så jag är väl trygg också med att du har koll åt mig. Tycker jag var lite fint. Ja. Och jag gissar att jag på något sätt är lite i samma situation som dig dock. Men just nu så råkade jag kanske veta då att Al Pacino inte är skådespelare längre. Och då fick jag liksom... Jättekonstigt att jag tappade det. Men när han sagt det? Hur länge sedan var det? För om allting är senaste, vad ska man säga, 14 månaderna, så har jag varit väldigt upptagen med att liksom komma nära, alltså så här, som sagt, vara social, börja bli nyfiken på tjejer igen och sådär. Jag var väldigt där. Så att är det senaste året, då är det inte så konstigt att jag har missat det. Men är det för 3 år sedan, då tycker jag det är lite konstigt att jag har missat det. Eller har Al Pacino varit otydlig med att han går i pension? Det enda jag vet, om jag ska få en tidslinje här, är att jag började höra, läsa, vart jag nu får min information ifrån, att Al Pacino använde någon hörlur och fick repliker matade till sig för att han hade problem att komma ihåg repliker. Okej. För han är gammal. Han är gammal. Sen nu i samband med den här filmen så bara plockade jag upp det från någonstans att Al Pacino tackade till slut ja till rollen och kom ut från sin pension för att göra den. Okej, okay. Och då har han förmodligen fått, för det, då, fil, apropå att du snappar upp och är en levande äkta filmnörd fortfarande, där jag har blivit lite mer sliten som filmnörd. Men det jag direkt då filmnörd snappar upp är det du säger. Det är att jag har hört någon gång att han, Al Pacino har alltid varit väldigt method acting och inte den som alltid följer manus utan gärna improviserar. Så då tänker jag direkt att dealen här kanske har varit inför Irishman att han inte behöver plugga in massa dialog utan har ganska fria tyglar. Och då, det, och då blir det också en förväntning att så här, okej, var någonstans kommer det leda? Apropå att min perception kommer jämföra både så här, medvetet och omedvetet med Maffiabröder från 1990, som enligt mig är, den är perfekt så här bildunderhållning, klippt, personregi, alltså uttal, skådespelarna, alla är så himla kreativa. Och som du nämner här, Al Pacinos normala åldrande, det Robert De Niro är äldre, Scorsese är äldre. Det kan omöjligen vara lika tajt. Och så då kommer jag påverkas av att det inte är Maffiabröder. För vi ska se trailer nu och jag sitter och ser på den första bilden. Jag har pausat här på noll sekunden. Men första bilden är väldigt Maffiabröder. Alltså så här, röda neonskyltar, regnblanka gator. Ja, och för mig då, jag tycker också att Maffiabröder borde vara en film vi borde prata om i podden, för den, jag har sett den, men det är ingen film jag riktigt har med mig. Nej. Men jag ser också nu också, för jag tittar också på neonskyltarna, det här regniga New York, antar jag. Och jag ser så här, det här finns lite Fincher-svärta, det gillar jag. Lite din, vad Scorsese var för mig, David Fincher var för dig i samma ålder. Precis, för det är ändå, så här färgstarkt, men det finns lite tryck i det, kontrast. Okej, okay, men börjar vi, för vi båda har ju nu pausat i början av det här, som det heter official teaser, men de har ju släppt en teaser innan. Ska vi säga om någon filmnörd som lyssnar, i och med att ändå 70% av de som lyssnar på den här podden är filmnördar som sitter ensamma nu i ett mörkt rum. Exakt vilken typ av trailer ska de googla fram och pausa om de vill titta på tillsammans med oss? Vi tittar ju på trailern från Netflix YouTube-kanal. Ja. Och den heter The Irishman Official Teaser och den kom för några dagar sedan. Den kom 31 juli. Är 2 minuter och 12 sekunder lång och har 3 577 000 visningar. Så, och eftersom filmnördar är snabba på tangenterna så har de hittat den. Ska du räkna ner? Då ska vi ändå titta på den tillsammans då. Så jag kommer då räkna ner 3, 2, tryck. Och på tryck så trycker vi då. Ja. Vi två, Gustav, och de lyssnarna som mot förmodan ännu inte har sett den här. Ja, exakt, ja. Är du med då? Ja. Okej, okay. Se till att ha lite högre i lurarna då, så att du hör. Bra, tack. Okej, okay. Då kör vi 3, 2, tryck. Där är han. Vänta nu. Så Al Pacino och Jimmy Hoffa. Anna Paquin. Anna Paquin, ja. Paquin. Jag tycker Robert De Niro ser formstarkast ut. Och där har vi lite föryngring. Ja, digital föryngring. Jag har svårt för det alltså. Jag har svårt för det. Min perception köper inte. Där är trailern slut. Min perception har jättesvårt. Gud, jag använder det ordet för mycket. Mina sinnesintryck har väldigt svårt för det här med digitaliserad föryngring. Jag ser att så här, ja, nu är det ännu bättre än det var för 2 år sedan. Men det ser konstigt ut alltså. Ja, jag kan köpa liksom en sån superhjältefilm där allting ändå är en fantasi alltså. Men det blir lite som när jag ser digitala effekter i skräckfilm. Det är någonting som skaver där. Det är så här, jag blir inte rädd i Crawl när krokodilerna är 3D-animerade. Nej, och när blodet på film är 3D-animerat så gör det inte lika ont att se människor bli skjutna. Precis. Jag noterade inte att det såg så dåligt ut här i den här. Nej, och jag vill inte använda ordet dåligt, för jag har ingen koll på det. Men jag märker att mina känslor reagerar på det. Jag blir lite kall. Det är precis som på begravningar när jag inte gråter, trots att alla gråter. För att jag är så van att det är någon, nu ska jag ta hand om någon. Jag är undersköterska till yrket också. Så att alla gråter och jag känner mig bara iskall, vilket jag inte är när jag är på min farmors begravning, eller min farfars begravning, eller min morfars begravning. Men jag säger som Joakim Tåström: jag gråter aldrig när jag går på begravning, men när jag ser dem på tv så bölar jag som ett barn. Sitter man och men så är det ju. Och när man ser det behöver inte ens vara begravningar på tv. När man ser film, jag bölade som ett barn igår när jag såg Sjätte sinnet. Alltså med den här uppgörelsen mellan pojken och mamman, när hon verkligen förstår att han ser döda människor. Och den som känner att vi spoilade, det är så här, sorry, då är ni väldigt unga och den är värd att se ändå. Men alltså då jag bölar så att jag, du vet, börjar hulka. Alltså det bara rinner tårarna. Och för övrigt, apropå Tåström, kan vi ge lite cred. För du gav mig en låt i vintras. Vi behöver inte gå in på varför, men jag fick en låt av dig i vintras av Tåström som jag har bölat ihjäl mig till. Alltså jag tror i en månad. Alltså jag kunde inte lyssna på den. Och nu skulle jag bara börja må illa för att den går rakt in i mitt hjärta. Och jag har aldrig varit någon Tåström-snubbe, ens under Ebba Grön-perioden på 90-talet när det blev inne med punk igen. Vad heter den här låten om någon vill lyssna? Över sundet, eller hur? Ja, det är nog, det kan, alltså, tror du jag minns vad jag gett dig för ett halvår sedan? Men det är troligt att det kan vara Över sundet. Men det var det. Det är det finaste jag har fått av dig. För den gick rakt, alltså den släppte fram så att jag kunde gråta så här 4 dagar. Och jag har aldrig gjort det. Det var så roligt att få gråta. Jag har inte gråtit. Jag grät på Green Book på bio. Till den filmen? Det var nog senast. Men slutet är, jag vill inte spoila filmen för det är säkert ett par. Ja, men den är ju jättefin, men den är ju så. Ja, den är så Netflix-mallad och väntad. Och så jag blev förvånad just att du som kanske inte gråter ofta att mamma grät. På bio blir allting så mycket större ändå. Jag har lätt att gråta. Jag gråter när det är nästan förväntat att jag ska gråta. Jag gör det. Det är bara någon kroppslig funktion som går igång. Men när du säger att du gråter, är det då som det jag kunde störa mig på ibland när du har skrivit manus, att så här, en tår rinner ner för hennes kind? Är det så du gråter? Eller sitter du verkligen och bölar? Det är mer så. Det är inte att jag sitter och hulkar. Nej. Mamma mer hulkar. Hon kollar på Avengers Endgame och hulkar när och det, i slutet typ. Och det är det jag kan rekommendera. Det gör ju inte jag till Avengers alls. Eller på en biograf. Då snärper sig tårkanalerna. Men det är hulka jag äntligen har börjat göra. Som då till Sjätte sinnet. Jag har även börjat ropa. När jag blir glad, när jag sitter själv och ser en film, så någonstans har mina känslor börjat leva upp. Jag såg Livet från den ljusa sidan och satt och ropade. Där jag blev så här, vem gör så här, aldrig jag hållit på. Så jag började liksom så här leva ut känslor på ett nytt sätt. Det är ganska häftigt faktiskt. Du bara, ja, okej. Det låter ju underbart. Det... Jag borde se mer Pretty Woman-liknande filmer och gråta mer kanske. Ja, men det är inget, man borde, för det går inte att styra, det ska ju vara äkta. Pretty Woman. Jo, men de filmerna liksom ändå triggar igång. Ja, så jag kan säga, om du kunde gråta till Green Book så är det förmodligen där. Då kan du gråta till allt. Ja, det... ja, då har man väl en låg tröskel. Ja, ja, så du är nog längre fram än vad du tror. Ska vi tillbaka till Irishman? Ja, vi har ju sett trailern då. Och ja, det var datoreffekter i slutet där. Ja, och tyvärr kanske det du var lite orolig för, att De Niro och Al Pacino inte kommer integrera så mycket, känns som att de är rätt separerade i den här filmen. Ja, för sig, jag har inte riktigt koll. Det bygger på en bok som väl heter typ så här Painting Houses eller So You Paint Houses. Jag har inte att, att det där Paint Houses är då kod för jag dödar folk. Okay. För pengar. Är min gissning. Och Al Pacino spelar ju han Jimmy Hoffa. Jag har inte koll på honom heller. Det var, jag tycker det en... direkt kändes lite tråkigt för mig rent privat. Att säga, ha, han spelar en verklig person. Ja. Jag blev inte jättesåld. Det är Joe Pesci och De Niro. Det känns också som att Joe Pesci som ändå hade en... Men de spelar ju också riktiga personer. Det här bygger ju på faktiska händelser. Jo, precis. Men riktiga personer som inte är kända för mig. Jag har ju ingenting. Nej, då blir det fiktivt. Men den jag tyckte kändes hungrigast var Joe Pesci. Det känns som att så här, han har verkligen gått in precis som när han gjorde Maffiabröder. För det var hans... stund i ljuset när han fick Oscar för Maffiabröder och sådär. Och så tycker jag även att Robert De Niro med sin så här, du vet, stängda mun när han typ spöar någon med en pistol, att det finns någon energi där jag kunde känna av. Medan Al Pacino, Scorsese kan jag inte säga så mycket om, för det här var verkligen en Netflix-trailer. Den var så jävla platt. Alltså man fick ju ingen feeling för hur filmen kommer vara. Utan det var en Netflix-dokumentär. Den ska passa precis varenda människa. Det är dokumentär, kanske, trailer. Kanske, jag kan känna spontant att du bygger in lite för mycket. Jag tyckte du tycker att, jag är fördomsfull att, nu. Ja, för att, ja, precis, eller att, ja, för att jag tycker ändå det såg snyggt ut. Jag hängde inte med riktigt i alla de här små... replikklippen som låg över bilderna, men det kändes som att säga fan, ja, det här får mig lite med musiken och så här, det var någonting jag bara, det här ska jag kunna gå och se på bio. Och jag tycker Al Pacino såg bra ut. Han är alltid rolig när han skådespelar är annat än Adam Sandler filmer. Jag älskar ju honom i Jack and Jill faktiskt. Ja, det är väl där han är med, va. Ja. I love it. Som sig själv. Ja, han är väl det, men jag har inte någon reklam för Dunkin' Donuts eller någonting i slutet av den. Ja, det minns jag inte. Nej. Däremot blev jag på riktigt sugen på att se om den. Nej, det blev du inte. Jo, jag... Kommer du sitta hulka då? Alltså, jag älskar ju Adam Sandlers Billy Madison, så jag gillar ju när han är som jobbigast, kan man säga. Och det är han ju i Jack and Jill. Jag tycker det är jätteroligt. Jag trivs jättebra. Jag sitter inte och asgarvar som till Step Brothers med Will Ferrell. Men jag njuter av Adam Sandler. Så jag hör verkligen till det. Jag vet att många filmnördar liksom blir ledsna när de hör att, alltså så här, de flesta lyssnare blir ledsna när de hör att jag älskar Adam Sandler. Men det får man ta. Okej, för jag har lätt att sitta och njuta med filmer som ligger lagom nära det som rent det intrycket och de känslorna som en podcast ger mig. Jag gillar så här, därför gillar jag Judd Apatow-filmer, för det nästan känns som att här är bara folk som är sköna och roliga. Adam Sandler spelar mer på en fjantig nivå. Så därför sitter jag hellre och hänger framför Superbad eller I Love You Man eller Knocked Up, du vet. Eller Och jag vill tillägga att både som när du nämner Superbad och vilken nämnde du sen, I Love You Man, går in i mitt hjärta på helt andra sätt. Jag tycker för övrigt att I Love You Man är en av de kanske så här mest underskattade nutida komediklassikerna, som jag vill kalla den. För den, har, den berättar om något så unikt på ett så enkelt sätt. Men den har, alltså, hela premissen är så himla fin. Den går jag ofta, den tittar jag ofta, längtar jag efter på, ska plötsligt finnas på Netflix. För det är en film jag faktiskt väljer utan att tveka direkt. Precis som jag valde när jag var inne på HBO Nordic och såg bland nya titlar, Sjätte sinnet, då var jag så här, den tar jag direkt. Börja se då. I Love You Man, samma sak. Ja, jag var ju väldigt nära att sätta på Terminator 2 nu på Netflix. Den har kommit dit. Jag har sett halva. Ja, okej, för jag var där. Jag kan inte se. Jag står den två gånger på bio förra våren. Jag kan inte se den nu igen. Nu sätter jag fan på den namn istället. Och så är jag uttråkad i 90 minuter. Det, ja, den är för, tyvärr i tråkigaste laget, den namn. Inte särskilt läskig, vilket ju den måste vara. Men Terminator 2 var första gången när jag såg den nu, så jag, där jag kände att nu märks det att den har åldrats. Ja, och då tror jag, om jag ska verkligen spela rollen av EM i den här podden, så borde jag ju attackera dig nu. Och på något sätt försvara den så här. Men jag kan... Ja, men det beror på vad du menar. För jag tror att när du skrev faktiskt detta mig på Facebook, och då svarade jag med att... Alltså jag menar mest att jag tycker alltid den har varit ett bra exempel på, precis som med Avatar när jag såg den i 3D, att det inte kommit något annat. Alltså att han alltid varit så före sin tid tekniskt. Men nu märks det mest att den är från 91. Så det är ju inget konstigt, och det är inget som stör mig. Att vissa effekter som var, alltså som jag tyckte bara såg totalt verkliga ut i många år efter att den kom, tycker jag inte ser lika äkta ut. Men hjärtat i berättelsen och sådär funkar på mig. Ja, men sen och den tycker jag kan leva mycket på att de filmade, det känns som att den är lite handhållet filmat i riktiga miljöer, rätt naturligt ljus och sånt. Frånsett då det jag tycker är sämst, det nämnde jag med stor sannolikhet i vårt avsnitt för 85 år sedan om den här filmen. De här rear projection bilderna eller front projection bilderna när de lämnar mentalsjukhuset och kör och flyr där i natten, och det är så här superblå bakgrunden som känns lite för uppblåsta och lite för skakiga bakom bilen. Där känns det som att fan, du kunde inte använda en teknik från 50-talet. Du skulle ju vart där ute med en bil på vägarna och spett in istället. Men resten tycker jag så här, som John Connor hemma där när de är på köpcentret, så känns det ju... Nej, men ja, det är massa... Jag tror jag menar de här små effekterna. Som till exempel när de anländer, Terminators anländer, det är... Jaha, ja. Och där ser jag plötsligt på ett annat sätt att så här... Ja, där är egentligen, där är bara en så här 2D-cirkel målad, ja, exakt, på filmen. Och, och när jag såg den i liksom 91 och 10 år efter, då var jag så här, bara, varför kan inte alla filmer göra det här lika snyggt som James Cameron? Men nu märkte jag att så här, oj, nu den här effekten som då var unik görs på så här billiga digitala direkt till hyrfilms filmer. Så att det är ju mest såhär, alltså, jag stör mig ju inte på det när jag ser gamla filmer från 40-talet. Alltså såhär, massa saker som är bättre idag. Förutom en sak. Slagsmål. Fy fan vad dåliga slagsmål var på såhär 40-talet. Alltså det är verkligen, det är jobbigt, för jag kan sugas in i en gammal film, intrigen, skådespel och allting, men så fort folk ska börja slåss, då blir det så pajigt. Ja, jag kan se det framför mig. The Big Sleep, när han för Bogart sparkar undan en pistol. Alltså, det är så dumt. Du ser framför dig, jag tror de flesta ser det framför sig. Jag har inga bättre exempel så. Men liksom, det känns som att efter Jason Bourne med Matt Damon så utvecklades slagsmål något otroligt. Jag tycker fortfarande att de två första Bourne-filmerna har de bästa slagsmålen. Ja, jag skulle väl säga som exempel, jag tycker Fight Club har de bästa. För att det är första gången där jag tänkte på ljudläggningen. Att jag, jävla vad det gör ont. För det var inte bara det här, du vet, något jävla stock. Man slår på mjuk hud, eller hur? Man slår på mjuk hudeffekter. Du vet, alltså det klassiska ut av en käftsmäll typ är ju typ någon som slår på en flintastek eller någonting. Ja. Som alla använt, vet du. Det låter väl. Men här var det liksom som att det var med skarpa ljud av slagen. Ja. Det var inte de här fläskiga slagen, det var som mer skarpt. Alltså som att fan, de slår rakt in i skallen och inte in i en jävla bröddeg. Ja. Ja, det var för länge sedan jag såg den. Och det är ju ingen favorit, för jag blev besviken de gånger jag såg om den. Ja, det är ingenting heller jag kommer försvara. Jag sitter här och liksom så här, har trött. Jag ska attackera Terminator 2, jag ska attackera David Fincher. Exakt, jag borde här. Och det roliga är att jag inte har någon sån tanke, utan bara är inte lyhörd för dina känslor. Men Mindhunter går ju upp här snart, trailern är släppt. Kommer du se, såg du Mindhunter säsong 1? Ja, och den jag gillar. Så du kommer se säsong 2 också? Ja, är det nytt eller för jag har det fortsätter samma skådisar. Ja, men den var så noggrann, så att här kan jag känna att för vissa säsong 2 har jag börjat hoppa, för att jag känner att nu vill jag se om säsong 1 och det pallar inte jag. Nej. Jag vill läsa böcker och se film. Alltså de här tv-serierna tar för mycket tid. Men Mindhunter känns det som att även om jag inte minns detaljer, så var den så tydlig och ordentlig i vad den höll på med. Ja, det var en väldigt städad serie. Ja, så då kommer jag påminnas ganska fort. Så att den kommer jag se. Men, nu känns det bara som att vi babblar, men jag vill ändå ta upp det när vi ändå pratar. Och vad tyckte du, för av någon anledning har jag hamnat framför tv-serien nu. Vad tyckte du om... Den anledningen kallas... Bland annat så när jag läste på manusfattaren till The Irishman. Som heter... vad heter han? Ja, se. Jag har ingen koll. Han skrev ju och regisserade den här Night Off på HBO. Tittar du på den eller den? Nej, den vet jag att du tyckte mycket om. Och många. Den har jag glömt bort. Jag gillade John Turturro i den. För det var lite hans show. Ja. Men det var inte det jag ville säga. Det jag ville säga bara är... Du tyckte väl om Barry? Med Bill Hader. Alltså jag tyckte om delar av den, men hade väntat mig mer. Men efter att du och jag off screen så att säga pratade om den, så blev jag sugen nu på säsong 2. Du såg aldrig säsong 2? Nej, men den har väl kommit ganska nyligen. Ja, kanske i våras. Jo, okej. Okay. Ja, den gick väl samtidigt som Game of Thrones. Okej, okay, för att jag tyckte direkt... För jag såg det, för jag vet att du... Dels för att jag var lite på en Bill Hader high. Jag hade varit inne lite på YouTube och kollat intervjuer med honom och allt det här. Ja. Så jag var lite inne i Bill Hader. Och sen så visste jag att avsnitten var sen inte en halvtimme. Och jag visste att du hade börjat se den... Det var väl ett bra tag sen, men att du då lite skrev om den där i början när du tog dig an den serien. Ja. Så jag sa, men då testade jag den. Sen gillade jag även han Harry Winkler. Henry, okej. Så då i alla fall så... Fonzie i gamla tv-serien Gänget och jag. Ja, eller advokaten i Arrested Development. Ja. Eller rektorn i Scream 1. Ja. Hur som helst. Mm. Så då kände jag faktiskt direkt att det här, efter första avsnittet typ så här, det här var ändå lite till den här grejen, men jag blev ändå lite, det var ändå någonting i att vänta nu, jag trodde det här skulle vara liksom en sån här charmig bara komedi om en lönnmördare som vill bli skådis, men fan, det var sånt mörkt när det väl skulle vara mörkt, ja. Som var lite imponerande, så jag fortsatte titta och så tyckte att det var lite futtigt. Jag brydde mig inte så mycket om, du vet, relationen till den här tjejen på teater. Nej, men det är lite för mycket bara en trea, alltså bara bra. Ja. Och jag tyckte heller inte delarna med det här maffiagänget från Balkan. Vilka, eller vad. Nej, ganska tråkigt. Ja, det var heller också det lite så här, de ska vara jävligt så här, skruvade gangsters, men det blir inte så bra. Men jag fortsatte ändå titta, för det var enkelt att titta på Bill Hader, var ändå bra. Och sen när det väl dök upp våldscener och sånt, så var det lite så här, det här är fan inte Humphrey Bogart på 40-talet. Nej. Utan shit, nu plötsligt blir det riktigt, du vet. Det så här, ja. Och då vill jag bara säga att sen kommer jag till säsong 2 avsnitt 5. Säg inte för mycket, för det här är varför jag kommer se säsong 2. Ja, och då såg jag det avsnittet och jag bara, det här är ju briljant det avsnittet. Alltså det är nästan så att du bara kan se det. För det är väldigt isolerat. Jag ska faktiskt börja se på den ikväll. Ja, problemet är att hela gangshistorien håller på att dras med i säsong 2 igen och fortsätter och så här. Mm. Men hur som helst, det är avsnittet såg det 2 gånger till och med. Men sen visade sig att jag inte var ensam om att älska det, för att jag tror att de var Emmy-nominerade för det avsnittet, eller vann för det avsnittet. I många intervjuer jag såg sen om säsong 2. Mm. Så blev det att de satt och pratade bara om det avsnittet. Aha, eller du vet, okay. Så här. Ja, gud vad jag blir sugen. Jag måste se då till, alltså, hur långa är de avsnitten? Är det 20 minuter eller 40 minuters avsnitt? Nej, men, ja, de är 25. 20. Ja, men då kommer jag ju hinna till avsnitt 5 ikväll. Ja. Perfekt. Om du inte tröttnar. Nej, det kommer jag inte göra. Jag är jättesugen. Det är sällan jag hör dig prata upp någonting så litet, om man säger så. Du brukar prata upp Terminator 2, Terror på Elm Street och Fight Club. Och här kommer du in med någonting där du inte ens, det är någonting du inte älskar, men där du bara pratar upp en specifik sak. Så jag tycker det är väldigt spännande. Mm. Så ja, men ska det här få, men ska det få knyta ihop helt enkelt var kanske våra förväntningar landade. För vi började prata om massa annat. Vi tycker det är väldigt roligt och prata film här i podcasten, du och jag. Men Irishman, herregud. Jag klarar ju inte av det ordet. The Irishman. Ja, ketchup. Ja. Men att, ja, vi får väl se helt enkelt. Du är lite mer sugen än jag. Jag är inte osugen. Jag vet inte om jag är inte, jag har aldrig varit sugen till exempel på att se om maffiabröder. Jag är inte sugen på italienska gangsters i New York miljö med så här, taxibilar och fackföreningar och allt vad det är. Men det är inte jag heller nu. Jag är mer sugen på att se säsong 2 av Barry med Bill Hader. Det såg ut som en biofilm, om vi säger så. Så det ja, var kanske. Och för mig är det så här, trailern eller teasern var klippt på ett sätt, så jag kunde inte avgöra om den såg ut som en biofilm eller om de har klippt trailern så. Mm-hmm. Jag vet inte. Nej, det är sant. Men det lär väl vara en film som jag ändå lägger lite i ryggsäcken att kanske prata om när den kommer här. Ja, den, ja höst, precis. I vi synkade då så kan man, ja, verkligen. Mm. Mm. Okej, men det är inget mer du vill säga om The Irishman? Vi känner oss färdiga, eller? Ja, jag känner mig färdig. Jag ska gå ut och titta efter katten. Jag är kattvakt i Hagsätra. Jaha, vad trevligt. Okej, men då var i alla fall det här en filmpodcast som heter Tittar de snackar. Och den är ju med Gustav Torssell som är kattvakt. Och den är med Emil som inte har katten, men ska faktiskt skaffa katt. Vi finns på tittarensnackar.se. Vi finns på iTunes. Vi finns på Facebook, den är för gilla oss. Vi finns på Instagram, där finns även Gustav under ett Gura Torssell. Och vi finns under ett Tittar och snackar, gissar jag på. Och vi dyker helt enkelt upp i nästa avsnitt. Och då kommer vi prata om något annat som har med film att göra. Okej, good luck med att titta katten nu då, Gustav. Tack så mycket, kul att prata och tack för att ni lyssnade. Mm. Hej! Hej!